الله الرحمن الرحيم باب في علامة المنافق باب دي فبيان دنخد منافقي وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال اخبرنا يحيى بن محمد بن قيس عن العلاء بن عبد الرحمن نبيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم آية المنافق ثلاث ده منافق نخدريني اذا حدث كذب کرچ خبری کینو دروغ بوئی و اذا وعد اخلفا کرچ وعد کینو مخالفت بکئی و اذا اتمنا کرچ امانت ورسر کی خودش خانان دے بخیانت کئی هذا حديث حسن غريب من حديث العلاء وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبل باب کی حديث دے دا عبد الله بن مسعود او دا انس او دا جابر رضي الله تعالى عنهن وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل بن مالك عن ابيه رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ابو سهيل وعم مالك بن انس داتر بن مالك بن انس واسمه نافع بن مالك بن ابي عامر الخولاني والاسبهي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع صدور خيون ريمن كن فيه ارسوك چپاغ کیوی کان منافقا ناغب منافق وید وید کانت کوی فی پاکی خسلت من هن یو خوید دین کانت فی خسلت من النفاق نو پاغ کی ویو خوید منافقت حتی یدعاها تردی چپری گیوی من اذا حدث كذبا ارى سوق چه خبري کینو دروب او اذا وعد اخلفا چه وعده کینو مخالفت وکي و اذا خاصم فجرا او چه جگړه کې جگړې وینو کنځري وکي و اذا عهد کړ چه وعده کې غدرا ذوک وکي او وعد خلافی بکی هذا حدیث حسن صحیح وانما مانا هذا عند اهل العلم ویمانا ذی پنیز دو لما و نفاق دا عمل لے اے عملی یو عقیدتا منافق یا کافر وی چه پخلا کلیمہ و ازرکی کفر رے یو پزرکی میمان دے فجبم کلمه وی خو بس ناکار خوینه دی پکی کنزلی کئی وعده خلافی کئی امانت کی خیانت کئی ندت منافق عملی وی و انما کان نفاق التکذیب او بیشک و منافقت دروغ جنتیا چی دین تا بید دروغ نسبت کونو و زمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ها تدارو یان الحسن البسری شیم من هذا سشید دینا وبه قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال اخبرنا عبدالله بن نمیر ان الاعمش عبدالله بن مرہ بهذا الاسناد نحوه وهذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عامر قال أخبرنا إبراهيم بن تحمان عن أبي بن عبد الأعلى بن النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وعد الرجل كلش وعدو كي أرسنه اے او نارینا زنانا وعدو کسیز بدا سکو و یدوی ایفی بیهی او دا نیت بیشی دے وعدو پورا کئی نیت دا نپورا کولو نی خب یا انسان آجز دے دا وعدے تر سر نکڑے شوا سوزر را فلا جناح آلے مدبانی پدی کی گناہ دیشتے انسان آجز دے چا سر وعدو کی جدا سی بکوم و رازم با خو بس هغه ته سوزر پیر شو هذا حدیث غریب وليس اسناده بالقوی علی بن عبد الله ثقه دی و ابو النعمان چراوی دی په دې کې مجهول پته نه لګي و ابو وقاص مجهول ناک پکې مجهول دی باب ما جاء سباب المسلم فسوق باب دی په بیان دا کی چراغ دی دی چې کنزلی کول مسلمان تدا فسق او نافرمانی دا زنانه یو بل تسپک سپوره وای ناری نه وای ندا د الله نافرمانی دا وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن بزیع قال اخبرنا عبد الحكيم ابن منصور الواسطي عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائني قتال المسلم جنب المسلمان أخاه رور لرا وجنيه کفر دا خود کفر غنتی خوی دی مسلمان خود مسلمان نوجنی دا خود کافر مسلمانان وجنی ا مسلمانان چیر اللہ حکمی نو جہاد کی با کافر وجنی دا خود کافر غنتی خوی دی و سبابو فسوقن او مسلمان تا بدر دی کنزلی نانا فرمانی دا او په دې باب کې حدیث سات او د عبد الله ابن مغفل رضی الله عنهما حدیث ابن مسعود رضی الله عنه حدیث حسن صحیح وقد روى عبد الله ابن مسعود من غیر وجه فغنوا طریقو دا حدیث راغله وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا وكیع عن سفیان عن زبید عن ابي وائل بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سباب المسلم فسوق مسلمان تترزل كنا فرماني دا وقتال كفر او ده قتل الكافرون قلت قال اي ګره کچری مسلمان قتلی مودا روا و حلالت گرنی نو بیا خود پی کافر شد او که مسلمان قتلی او دیتا گناوی نو دا کار دا کافر و گنتی ری دا مسلمانان و کار نوی کرن هادا حدیث حسن صحیح باب فی من رما اخاه بی کفر باب دې په بیان دا چې کسی بدنامي کورور په کفر سرا اسی په سيو ایمان واده ته کفر نسبت نه کوي کافر او مشرک ورته اسی به سوي و وی قال حدثنا مدرون منين قال رساق بن يوسف الازرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير ان النبي خلاف عن ثابت بن زهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبیب فرمایلی لیس علی العبد نظر نشره په بنده باندې نظر فیما پاس کلا یمل کچنه مالک دی یوشی مالک نے ناغی نظر نی لکه اوسنے وی زمارا بیمار کا اللہ خکو نفلانے با آزاد بی وغد دو غلام نے دینا پردے سنگ آزادے ولا عن المومن لعنت وین کے پا مومن ایسی مومن بانے لعنت ہوئے فیو مومن ازنان لعنت ہوئے کساتی نہی دادا جرے لکد آغو و جل چکے دمر سزائد لکد قاتل دا ومن خذف مومن چاچی بدنامی لگول پا مومن دی کفر پا کفر سرا اے مومن تا وی چنا کافر دیسی دیسی دین نویش کو لکن خلقو دو کفر سره یو ټوکا جوړه کړي بچو کې خوخ دي نو کافر کوي او چسو کې خوخ دي اب مسلمان کوي فهو کا قاتل دي پشان د وجود کې د مؤمن نه ومن قتل نفسا بشيء چا چې قتل گزار کل پيوشي عذبه الله عذاب ور کې د تعالی بما قتل به نفسه فاغس جد وجر پاغزان یو بل قیامت پرد قیامت او په دې باب کې حدیث دې دا بي زرو دې ابن عمر رضی الله عنهما نا هاذا حدیث حسن صحیح و دې قرات سنا قتيبه بن مالک ابن انس بن عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل قال لاخيه كافر كم يو شريك فلور مسلمان تکافر وي فقد باء بها احدهما نو اخته شو گرفتار شو پذی یو دلی دوارونا اے کدا چالے کافر ویلی و اغل اشیاء کافر نو خبز ار کفر لفظ اغل ورمی کنون واپس دتر آئے اگا مسلطا سلپ کنس کی یو دی کتابونو کتی رشو شدتا واپس کی کرا نولماو لیکلی دی چی دا تغلیزانی ورطاوی دے گناہگار دے پی دا چی دل کفر واپس کی دے تغلیزان ہوئی امام نوی رحم اللہ وی پتاویل دی رجوع کی چی دا کفر تا واپس کی اختلاف دے چاویلی پد کفر واپس تد دا حلال گنر وی دا خبر بعید دا چاویلی چرا محمول لے پا خوارجو خوارج یا وڈلو مسلمانانو لبے کافر وی ادا غیبینی بے تویولی او دیبینو تویولو تے کار خیر وی خدا دیو مسئلہ دا چی سمر خوارجو دا پخوانی دلی وی نو دا مبتدعینو او پدی بدعاتو دا محققینو پنیز دین اسلام نو تلینو غٹ گنہگارو خدین اسلام نو تلینو نو دا یو کسم زجر نے او زجرن دا سوی هذا حدیث حسن صحیح باب فی من یموت و یشهد ان لا اله الا الله باب دې په بیان دا غچا کی چې هغه مړ شو غواہی کوله لا اله الا الله اے گنہگار دې خو مسلمان مړ شو وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الشنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال اشبي شك دي دخلت عليه زورد النشم قد وهو في الموت او دي بحالت مركيو فبکیتن ز پجڑاشن فقال محلن محلن مانا انظرنی ما تلگ انتظار کا چکشا لما تبکی داتو رجاڑی فواللہ قسم پاللہ لئن استشهدت لأشهدن لکا کمان طلب د گواہی وشو نخام خازبتا لگواہی کوم ولئن شفعت کمان طلب د شفاعت کریشو لأشفعن لکا خام خازبتا شفاعت کوم ولئن استطعت او کما وصلرلو لأنفعنتا نخام خازبتا تفید در رسول ثم قالا یو فرمایل والله قسم تو الله ما من حدیث نشته او حدیث سمعته چې ما دې اورېدلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا لکم تاسو د پار راغی په بیانولو کې خیر وی الا حدثتکم مگر ام درته بیان کړي الا حدیثن واحدن مگر یو حدیث را سره پاتې ده وس احدثکم والیوم او زر دے چنن در تدا حدیث بیانو وقد احیط بنفسی او زما پا نفس حات شویدہ اے خامی و تو والدہ او زر نجات او دجون نوشنا امیدے صحابی و ایماوری دریج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنا چغی فرمائل من شہد اللہ الله چاشد لا اله الا الله گواهی وکوان محمد رسول الله او دا خبر چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله دی حرم الله علیه النار حرام وکي الله په دور میشلک کافر د پارا میشور نه دغه څه ګناهونه کړی کړه بیا خو به ورته په خپل رحم او کرم معاف کیو دې دوی در رحم کرم خاوند دې او ور ته به پوری دي جنت له به ورزن نکي او کو ورته معاف نکل د دو ګناهونو په مقدار به جهنم ته بوزي خو چا چې لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دې نو همیشه ور په حرام نه او په دې باب کې حدیث دی دا دی بکر او عمر او عثمان او دالی او د طلحه او د جابر او د ابن عمر او د زید ابن خالد و سنا به یو او هو عبدالرحمن ابن عسیلا ابو عبد الله رضی الله تعالی عنه اجمعین دې ټول نو روایت دي دا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه وقد روي روایت شهید امام زهری رحم الله عنه نو شیلا چې دین ته پوښیو په بار د قول د نبی صلی الله علیه و آله وسلم کی من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې لا اله الا الله او دې به جنت ته ورنن شي فقال انما كان هذا في اول الاسلام دا پاول د اسلام کیو قبل نزول الفرائض مخکې د نازلې دو د نورو فرضونو نا لاموز روزه زکات او حج نو والامر والنهي او مخکې د امر او د نهي نازلې دو نا دا وخت چې چا دا ویلو په صاحب جنت ته تو څور سره نور فرایز دي نو دا به ادا کړي دا نه چې تشکلې وي او بوج نه کوي روزه نه دي سي زکات نور کوي نو دې خدای الله حکم نه پېږي او وجد دی حدیث منی دباد اهل علم دارا ان اهل التوحید چی موحدین و توحید والا سیدخلون الجنہ دی زرد چی جنت تب وردن نشی و این عزبو فی النار اگر کدی تعذاب ور پیش و قور کی بدنوبیم فسبب دی گناہنو دلوی فا انہم دا موحدین و مومنان لا یخلدون فی النار امیشہ بدئی پورد جہنم کی نوی وقد روی روایت شید ابن مسعود او دابیزر او دا عمران ابن حسین او دا جابر ابن عبداللہ او د ابن عباس او د ابي سعيد خدري او د انس رضي الله عنهم نا د نبي صلى الله عليه وسلم نا قال چې د الله حبيب فرمایلي سيخرج قوم من النار ذي چروغي او قوم دور نا من اهل التوحيد ديوان توحيد والو نا د ګناوند د وژن بور تور د نشير ابار بشي و يدخلون الجنه او جنت تبور د نشي آقدار ویان سید ابن جبیر و ابراہیم النخعی و غیر واحد من التابعین فی تفسیر حال الآیات و تفسیر دی آیات کی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین دیر کرتا و خیب من بساتی آکتان جکاتی دکات چرے مسلمانان وے زه یو ځل خبر اوته وکړم قالو دایم دا وای دا خرجه د توحید کله چې رويسته شي توحید والا من النار دورنا وودخلوا الجنه اور جنت کې شي جنت یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین وهب غنیا کسان چې کافر دي چې مسلمانان وي وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا ابن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني عامر بن يحيى عن ابي عبد الرحمن المعافري ثم الخبري قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله بيشك الله سيخلص رجلا من امتي الى العالمين براجدا کی یو سړی زما د امت نه علا روس الخلای دخل قران دی یوم القیامت ورځ د قیامت فینشر علیه 99 سجلا نقلاو بکید تیو کم سلا بنامی رجسٹری بیٹا کی کرید گناہونو نا ملائکو بلی کرید او سجل وی کتاب کبیر تا سجلن ستا وی سجلن تشدیدن دے پکی کتابن کبیر یومنت سما تتوی سجل للکتب یہ غٹی غٹی رجسٹری بیو کم سل کلو سجلن ہر یو رجسٹر لام بانی شد دے مثل مد البسوار و مثل دو گدوالی دا نظر بی سمرچ دا نظر لگی نو دابد دد گناہونو دا غیبتونو دا چغلو او د بد اخلاقو د بد اعمالو د بد خویون ډکوي ثم یقول بیا ور طرف ګلالمین و یتنکر من هذا شیئا اے زما بندا ته انکار کې د دین د سشی دی یو کم سلو رجسترونو کې ستا چې لیکلی ته پکې دی خبرې نه انکار کې ازوال اما کا کتب دی الحافظون ایا ظلم کړه تاسو لیکون کو زما محافظین و ملائکو یقولون دا بند ویلا یا ربی زما رب زین کارن کو ما سره ظلم نه شوه بس چې سبا کړي رائے دي کړي ويقول رب العالمین ورته وای افلت عذر سوزر و بانشتا تعال سوزر شتا اے چیتے ہیں جدا میں پا خطا کری او پا حیر مکڑی او پا ناپویئی مکڑی فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ دِهُوِ نَهِ زَمَا رَبَ مَعْلَيْسُ ظُرُمْ نِشْتَا فَيَقُولُ رَبُّ الْعَلَمِينَ بُوِ بَلَا هُلِنَا إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً تَعْدَ فَارَمُمْ سَرَيُونِ كِشْتَا وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ او بِشَكَ نِشْتَ دِ ظُلُمْ پَتَانًا رَزْ فتخرج بطاقه روغ باسی بطاقه دا یو وړو کې مونته کاغذ شوی وشه په خبره وره رسول الله توي بتواقتون القده یو ټوکړه د کاغذ براوای فيها پدی کی وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم فيقول رب العالمين وي حضور وزنك راش خپل وزن ته حاضر شا خپل وزن ته حاضر شا ويقولون دا بندو يا رب ما هذه البطاقه ما هذه السجلات سبي دا وړکه مونته کاغذ دي دمره او کم سل رجسترونو سرا فقال انك لا تظلم والله ايتا سر ظلم نشي کي قال فتود و السجلات کي بخودي شي دا رجسترونه في كفتين پيو طرف د تلکي والبطاقه في كفتين اور اوڑو کې غوته کاغذ په بل طرف کې فتواشت السجلاتو سپک بشی دا رجسترنا دا بسپک شی وسخلت البطاقتو او بطاقه بدر نشی ولا يسخل ما اسم الله شیون دا اللہ دنمو دا توحید سرس شیدرنینا او دے بجنت تلاشی آغا حدیث حسن غریب نچے اللہ راضی شی تول بھوکی او ددد عمل نامد نیکو بدرنو فیجی قدبی حدیث پر تشریح کے بعض عالمان ادا سے فرمائی لگی چی بدا خوشا کلیمہ ویلی نو کٹول بل گناو نیکڑی نو بس تلد نیکو بے درنخی یہ جنت تبزی نو دائی وی چی اصل کی اے یو نیمان ترس شے درن نخی جی و دا مومن نیمان نیلاو دا دنی کئی بدائی بلی چلے کی دا تلنے کی او چی اللہ رحمی گی نو دا غشان معاملہ بو کی دا اللہ رحم و کرم سوک پچا بندولشی هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة عن عامر ابن يحيى بهذا الإسناد نحوه بمعنى والبطاقة والقطعة يوتكريد كاغستوي باب افتراق هذه الأمة باب دت وبيان افتراق او د تسنس کی دو د ډلی ډلی جوړې دو د دې امت کې و به قال حدثنا الحسين بن حريث ابو عمار قال اخبرنا فضل بن عباس عن محمد بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود دلی جوڑی شو اليهود دلی شو يهودی آن لائه دو سبین فرقتن یو او یا فرقی او اسنتین و سبعین فرقتن یا دو او یا فرقی و النسوارا مثل ذالک او نسوارا کم دو او یا دلی جوڑی و تفترق امتی علا ثلاث و سبعین فرقتن زما امت بدری او یا ڈلی جوڑی گی وردی ڈلو جوڑی دون مراد دا ڈلی دنی چکم فروی مسائلو کی خلاف دے کتاب دا امام ترمیزی وی چی فلانے امام داوی فلانے داوی دا ٹولے یا وڈلے فروی اختلافات خود اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منس کی مو د دې ډول نه مراد هغه څوک دي چې هغه د اهل حق سره په اصول د توحید کې خلاف دي او په تقدیر د خیر او شر کې خلاف دي په شروط د نبوت او د رسالت او په موالات د صحابه کرامو کې خلاف دي زکا دا غدل یو بل کافرم ہوئے او دا پوری مسائلو کی قائم مار بعدی او قدین علاوہ نور آئیم مدی رحمہم اللہ تو دیکھو خبرت دین ذکر کئی جی دا غوردہ دا بلم جیزا دا غوردہ دا بلم جیزا دا دا یو بل تا دو گناہ دا فسق او دا کفر نسبتونا نکئی او پدی باپ کی حدیث دے دا سعاد او دا عبداللہ ابن عمر او دا عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہمنا حدیث دا بی غریر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وبهی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی عن عبداللہ بن یزید عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین على امتی خام خاراب شیزما فا امت ما حال اتا على بنی اسرائیل چراغلیو پا بنی اسرائیلو حضور نعلی بن نعل داتی با برابر شیلک پیزار شیلیو پیزار سر برابر وی حتی انکان منهم تردیق چریود دی بنی اسرائیل نمنا سوکتا امه علانیتا چی سرگن دے دخپل والدی سربت کاری پولا لکان فی امتی نخام خائب و قومت زما کی من یشنع ذالک چیبم دا سکی و این بنی اسرائیل و بیشک بنی اسرائیل تفرق تلاتن تین و سبعین ملتن آغی دعاو یا دلی جوڑی شوی و تفترق امتی دلی بشی امت زما دری او یا فرکی کلهم فی النار دا طول دلی بدواو یا بپور کیوی الا ملتا واحدتا مگر دلیوا کال من ہی یا رسول اللہ ادائیو دل سوکت دا اللہ حبیبا کال ما انا علیه دا غن لبی چپاغا قائدو دن نشز پیم او زما اصحاب دی پاغی او دا ڈلی دا پخوان جوڑی شوی علماء لکری وی دا بدعات و رسول اتھری چی پاغی دا ٹول بدعات و دا بیدین و ڈل بنیاد دے یو معتزله دی او دا معتزله بیا رستو شل ڈلی جوڑی شوی دا معتزله یو باطل عقیده دار دیوی دا بندگان دا دخل و عامال و بخل خالقین و پیدا کون کی او معتزله دا اللہ دا دیدون انکار کئی او دیوی دا ثواب او عذاب ورکول پا اللہ واجب دی نشل ڈلی دا معتزلو دی شیعگان چی دی دا حد نتجاوز کئی پا محبت دا علی کرم اللہ تعالی وجہو کی دا شیعگان دویش ڈلی دی نشلو دویش دوسر یخوی خوارج چیدی علی رضی اللہ عنہ تا دا کفر نسبت کولو او سخت دشمنی وا او دای وی چی سوک گناہ کبیرو کی کافر کی دام شن دلی دی سورش بی دوش پی تشوی مرجعا تاسو لب بخاری شریف کی تیر شدائی وڈالا و دای وی ایمان تر گناہ نقصان نور کئی لکا دا کفر سر یو دی کی فائدہ نور کئی د دای پینځه ډلې شوې نو سورا شوې ها سورا وش په تشې نجاریه یو ډل لگا نجاریه یو ډل او په دې موته دی لو کې اورل ایته چې صفات د الله کوي هغه درې ډلې دي نو یو درې سوشوي ها نن هغه نور سره سور شي او جبریه یو ډل لره دای وي بندا مجبورې محض ده دا یو ډل لره جبریه دا یو لکه کانه په ناله کې کیږي او په جمعات کې جوړه وي دا بندا داسې ده نو سوشوي او پا دی کی اوڑل دا مشبہم دا پا دی نورو کی داخلی گی دا ادواو یا فرقی دی کلهم فننا او فرقی ناجیه دا اہل سنت والجماعت تا چاگئی دی جناب نبی کریم علیہ السلام او دا صحابو دا طریقو پسیزی و بهی قال حدثنا الحسن بن عرفتا قال اخبرنا اسماعيل بن عياش عن يحيى بن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تبارك وتعالى بشك الله جد بركته ودلشان خاوندنه خلق خلقه في ظلمت دا مخلوقی پیدا کرو پتی آرکی فالقا لیم من نوری نگی را را نستیو پدوی من نوری دنور نخپلنکم آئری کو بشانی فمن صابو من ذالک النور چاہتا چورا سیدو ددغ نور نا احتدا ناغی لار مندد جنتا وَمَنْ أَخْطَأَهُ وَاللَّهُ سُوچِ دَغَ نُورْنَ خَتَاشُ نَاغَبَ گُمْرَاوِي دَسَمِ لَارِنَا فَلِذَلِكَ أَقُولُ دَدِي وَجِنَدَ اللَّهَ حَدِيث فَرْمَائِ دُوَائِ جَفَّ الْقَلَمُ وَچِوِدِ قَلَمُ عَرَا عِلْمِ اللَّهُ آغَا چِفَ عِلَمْ دَ اللَّهُ كُوسِ جِلِكِ لِشِ نُور لِكِلْمِ هذا حديث حسن وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان نبي إسحاق نمر بن ميمون معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري تفتر أنا حق الله على العباد صد حق الله بمندگان فقلت الله ورسوله أعلم ما وی اللہ و دا اللہ رسول خطوی قال فإن حقه علی حق دا اللہ قدوی داری عبدو حجلی و اللہ عبادت بکی ولا یشرکو به شیئن نب شرکی دا اللہ سرس شی قال فتدری ما حقه من اللہ قال فتد چس حق ددوی فا اللہ بانی قال الله رسول عالم قال الله يعذبهم يلا دوی تا عذاب نور کوي چې شو دی والله عبادت او بندگی کوي او شو پر سر شری کینا هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال عبان شعبته عن حبيب بن ابي ثابت وعبد العزيز بن رفيع والاعمش كلهم سمعوا زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب يتاني جبريل راغل ومات جبريل السلام فبشرني ومات زير راغل انه من مات بشك شاندار رسول كي مرشو لا يشرك بالله شيئا او اغدا اللہ سرس شی شرکنی دخل الجنہ و جنت جنکی قلتو این زنا و این سرقا ماوی اگر کبتاری اغلیکلی قال نعم دا اللہ حبیبی آو اے کلوی نبی گنے کڑی خودے و جنت تزیع ابتداعا چلا بورت فقل رحم کرم گناہ نماف کی یا اورت بوردن نشی او د خپل ګناه سزا به وسکی نو دا غې نه پس په جنت ترا جن نشي